zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Niestabilna dławica piersiowa. Zaburzenia rytmu serca. Niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu. Ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. 7. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Lekarze apelują o rozsądek i przypominają, że mimo spadku zakażeń pandemia wciąż trwa. Przed maturzystami język obcy wczoraj mierzyli się z matematyką. Niestety potknąłem się na jednym zadanku, no ale tak to dobrze. Próbna była trudniejsza, no. Bardzo jestem zadowolona. Także w tym roku przez pandemię nie będzie inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Na szczepienie przeciwko koronawirusowi mogą się już zapisywać 28 i 29-latkowie. Wszyscy dorośli Polacy będą to mogli zrobić od niedzieli. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 12 milionów szczepień. Wczoraj resort zdrowia potwierdził prawie 3900 nowych zakażeń COVID-19. Zmarło 349 osób. Dr Marek Posobkiewicz ze szpitala MSWiA w Warszawie zaznacza, że wciąż jest wiele mniejszych ognisk i o zakażenie nie trudno. Apeluje o rozsądek i przypomina, że pandemia wciąż trwa. Te kilka tysięcy przypadków potwierdzonych świadczy o tym, że tego wirusa nadal jest dużo w środowisku. Wyraźnie większa liczba zgonów świadczy oczywiście o spłynięciu statystyki z dłuższego weekendu majowego. No tak często po weekendach bywa, należało się z tym liczyć, ale i tak ta liczba ma prawo niepokoić. Tym, którzy pokonali COVID-19, ale nadal czują jego skutki, chce pomóc szpital MSWiA w Złocieńcu w województwie zachodniopomorskim. Lecznica wprowadza nowatorską po-covidową rehabilitację. Dyrektor szpitala Ewa Giza mówi, że skupia się ona między innymi na sferze psychicznej. Wiele osób ma obniżony nastrój, ma lęki, nie śpi w nocy, są słabymi, nie mają motywacji, nie mają energii do działania. Wówczas ćwiczenia fizjoterapeutyczne nie będą skuteczne. Trzeba oddziaływać na jedną i na drugą sferę. W profilu działań szpitala mamy rehabilitację ogólnoustrojową, kardiologiczną, neurologiczną i właśnie psychiatryczno-psychologiczną. W szpitalu jest 50 miejsc na taką rehabilitację. Pobyt trwa od 2 do 6 tygodni, finansuje go NFZ. Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości apelują do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego w sprawie ustawy o zasobach własnych Unii Europejskiej, którą przyjął Sejm. Wicemarszałek Senatu Marek Pęk mówi, że ratyfikacją Izba Wyższa powinna się zająć już na najbliższym posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Liczymy na to, że taka większość utrzyma się w Senacie, że Senat po prostu szybko i sprawnie tą ustawę przeprowadzi, uchwali, bo na to czeka Polska, na to czeka Europa, na to czeka również Unia Europejska. Jest to kluczowa decyzja dla Polski, kluczowa decyzja dla Europy. Marszałek Tomasz Grodzki zapowiedział, że wnioskiem senatorów PiSu zajmie się Konwent Seniorów. Zaznaczył, że Senat zmieści się w konstytucyjnym terminie 30 dni i dodał, że Izba Wyższa zajmie się ustawą ratyfikującą jeszcze w maju. Odbędą się spotkania komisji, być może zorganizujemy kolejne wysłuchanie społeczne. Senatorowie w swoich konstytuencjach, w swoich okręgach zamierzają również spotykać się z wyborcami, z poszczególnymi grupami zawodowymi, z naukowcami, ekologami, rolnikami, przedsiębiorcami. A ratyfikacja jest konieczna do uruchomienia unijnego funduszu odbudowy. Polska ma otrzymać 770 miliardów złotych. Maturzystów czeka za 2 godziny ostatni egzamin obowiązkowy z języka obcego. Najczęściej wybierany jest język angielski. Wczoraj ponad 270 tysięcy absolwentów liceów i techników zmierzyło się z matematyką. W dobrych nastrojach z egzaminu wychodzili uczniowie 2. liceum ogólnokształcącego w Rzeszowie. Ucieszyło mnie zadanie z geometrii analitycznej na 5 punktów i myślę, że najtrudniejsze dla mnie były zadania z kombinatoryki. Mnie zaskoczyło, że było tak mało zadań z ciągu, bo przygotowałam się bardziej, że będzie ich więcej, a tu tylko z 2. Było bardzo dużo zadań z funkcji, co było na plus i było bardzo mało figur, więc wszystko właśnie skupiało się na takich obliczeniach typowo właśnie oscylujących wokół funkcji kwadratowej, więc było bardzo, bardzo fajnie. Wyniki matur 5 lipca. Znów nie będzie inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Po złagodzeniu obostrzeń Grunwaldzkie Muzeum ruszy w połowie maja i już wiadomo, że nie zorganizuje swojej najpopularniejszej imprezy, czyli inscenizacji bitwy z 1410 roku. Jak mówi dyrektor muzeum Szymon Drej, sytuacja epidemiczna jest zbyt niepewna, by przygotowywać wydarzenie przyciągające kilkadziesiąt tysięcy turystów. Niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że pełnej inscenizacji takiej, do jakiej przywykliśmy, nie uda nam się zorganizować w tym roku. No, odwoływane są już imprezy późniejsze, nie tylko u nas. Natomiast odbędą się oczywiście uroczystości oficjalne, czyli apel, złożenie wieńców, defilada wojskowa. Nie wiadomo jeszcze, co z wydarzeniami towarzyszącymi inscenizacji bitwy, czyli turniejami rycerskimi i rycerską wioską, ale wszystko wskazuje na to, że również tych atrakcji w tym roku zabraknie. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Norbert Michalak. To będzie angielski finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W Stambule Chelsea Londyn zagra z Manchesterem City. W rewanżowym meczu półfinałowym londyński klub pokonał u siebie Real Madryt 2-0. Bramki zdobyli w 28 minucie Timo Werner oraz Mason Mount w 85. W pierwszym spotkaniu było 1-1. We wtorek Manchester City wyeliminował Paris Saint-Germain. Finał Ligi Mistrzów 29 maja w Stambule. Raków Częstochowa wciąż pozostaje rewelacją tego sezonu. Zespół prowadzony przez Marka Papszuna w zaległym meczu Ekstraklasy wygrał w Mielcu ze Stalą 1-0. Gola w doliczonym czasie strzelił z rzutu karnego Hiszpan Iwi Lopez. Dzięki wygranej Raków awansował na drugie miejsce w tabeli. A w ćwierćfinale turnieju tenisistów na ziemnych kortach w Madrycie zagrają Łukasz Kubot i Wesley Kolchow. W drugiej rundzie Polak i Holender pokonali debel brazylijsko-rosyjski Marcelo Demoliner i Daniil Miedwiediew 7-5, 6-7, 10-3. Wiedzieliśmy, jak zagrać przeciwko naszym rywalom, mówił po meczu Łukasz Kubot. Czekaliśmy po prostu na szansę. Ja też z doświadczenia kilku lat grania w Madrycie wiem, że ta piłka inaczej skacze niż normalnie. Także cieszę się, no i widać, że ta pewność siebie mojego partnera po wygraniu turnieju w Monachium też się jakby pokazała. Także na pewno nas cieszy i ja się cieszę, że wygraliśmy to spotkanie przede wszystkim. A tymczasem pogromczyni Igi Świątek w tenisowym turnieju w Madrycie idzie jak burza. Ashley Barty awansowała do półfinału. Australijka wygrała z Czeszką Petrą Kwitową 6-1, 3-6, 6-3. Kolejną jej rywalką będzie Hiszpanka Paula Badosa, która do turnieju dostała się dzięki dzikiej karcie. Tenisistki stołowe KTS Enea Siarkopolu Tarnobrzeg mogą się pochwalić drużynowym mistrzostwem Polski. To już 30 tytuł w dorobku zespołu z Tarnobrzega. W rewanżowym meczu finałowym Enea Siarkopol pokonała u siebie AZS Uniwersytet Ekonomiczny Wrocław 3-1. W pierwszym spotkaniu też było 3-1 dla tarnobrzeskiego klubu. Kolejny sport w Trójce po ósmej. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknami dzisiaj wiosennie, bo na zmianę deszczowo i słonecznie. Deszcz spadnie w Trójmieście, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Gorzowie, we Wrocławiu, ale także w centrum i na południu. Łódź, Kielce, Katowice, tutaj także deszczowo. Reszta kraju słoneczna z przejściowymi zachmurzeniami, jakość powietrza dobra, a temperatury od 10 stopni na północy po 13 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklep już otwarte? Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Bo wielkie otwarcie mają i przeceny XXL. Laptopy przecenione, też te gamingowe, wiesz co, szukaliśmy dla młodego. No, no. I smartfony też super ceny mają. I uważaj, telewizor Samsung 50 cali 4K za jedyne 1699 zł. No to faktycznie, Marian, w Media Expert najlepiej. No przecież. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Które samochody są najmniej szkodliwe dla środowiska? Co zrobić, aby oszczędzać wodę? Jak zmiany klimatyczne wpływają na psychikę człowieka? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas 24. pikniku naukowego. Piknik pod hasłem Klimat i my w tym roku w wersji online już 8 i 9 maja.

18 minut po godzinie 7. Limbo, Stuck in Limbo. Royal Blood w programie trzecim. Aplikacje do medytacji są coraz bardziej popularne i sprawdzają się głównie w dużych korporacjach. Użytkownikom pomagają się zrelaksować i odstresować. Dzięki temu pracodawcy mają, w cudzysłowie, wydajniejszą ekipę do pracy. O aplikacjach do relaksacji więcej w materiale Pawła Turskiego. Pierwsze zapiski dotyczące medytacji datowane są na XV wiek przed naszą erą. Niezależnie od epoki, medytacja była pomijana przez osoby młode. Ja do 25 roku życia medytowałam może z 3 razy, mówi Anna Cyk, która regularnie medytuje od 9 miesięcy. Nigdy do mnie to nie trafiało i używałam tego w momencie, kiedy po prostu już było źle, że nie mogłam zasnąć albo właśnie miałam gonitwę myśli. Ten stan rzeczy zmieniła pandemia. Podczas przechodzenia na tryb pracy zdalnej pani Anna w zamian za kartę sportową dostała od swojego pracodawcy wersję premium oprogramowania służącego do medytacji. To jest moja ulubiona forma medytacji, bo możemy sobie wtedy wybrać dany temat, który nas interesuje, na którym chcemy się skupić, co chcemy przećwiczyć. Ktoś po prostu mówi do nas w trakcie, kiedy medytujemy i prowadzi nasze myśli. Zalety, jakie wynikają z medytacji, mają swoje przełożenie również w liczbach. Obecnie szeroko pojęty rynek związany z medytacją jest warty ponad $1,5 tryliona. Sektorem z największym potencjałem jest ten aplikacji mobilnych, mówi Igor Piela, specjalista rozwoju osobistego. Rynek aplikacji Mindfulness w 2020 był wart ponad $300 milionów. Bardzo szybko rośnie, bo do 2027 ten kawałek tortu powiększy się do ponad 4 miliardów. Co ciekawe, przed pandemią tylko 3% pracodawców oferowało taki rodzaj benefitu, a pod koniec zeszłego roku to już było 7%. Ten trend będzie tylko i wyłącznie rósł. Trend ten zauważają już nawet największe światowe koncerny medialne. W ostatnim czasie pojawił się na jednej z platform VOD serial służący do medytacji, dodaje Anna Cyk. Serial jest takim przewodnikiem po medytacji. Każdy filmik ma takie wprowadzenie do tematu, a na koniec jest konkretna technika medytacji. Swoje kursy medytacji i to w formie aplikacji na telefon oferują także od niedawna katoliccy duchowni, mówi jezuita Daniel Wojda, twórca aplikacji Pogłębiarka. Pogłębiarka to jest właściwie połączenie chrześcijańskiej duchowości z rozwojem osobistym i z bardzo merytoryczną psychologią. Jeśli ktoś chce naprawdę pogłębiać swoje życie duchowe, to tu ma wszystko, czego potrzebuje. Codzienna medytacja, ignacjański rachunek sumienia w formie audio, medytacja tematyczna, nawet kursy rozwojowe. Bo to właśnie rozwój jest celem każdej medytacji. To Paweł Turski, bardzo dziękuję. A ja zachęcam Państwa do podzielenia się Państwa sposobami na relaks w pracy. Jak się zrelaksować, żeby szef zaraz się nie zorientował, że my w zasadzie to robimy coś innego niż praca i nie do końca to powinno tak wyglądać. Ja wiem, że teraz jest łatwiej w domu, ale mimo wszystko, jakie mamy sposoby na relaks w pracy? 2 2 7 3, do tego tematu za chwilę wrócimy. Ostatnio pojawiły się wspaniałe remiksy utworów Moby'ego, Natural Blues również. Zachęcam Państwa do słuchania Trójki jutro po godzinie 19 w programie Cztery Strony Dźwięku. Te remiksy również prezentuję. Także to Moby jutro w nowszym wykonaniu, a tutaj klasyczny Natural Blues. To chyba już można powiedzieć, że klasyczny, no spokojnie, 20 lat ma ten utwór. 25 minut po godzinie 7. Jakie mamy sposoby na relaks w pracy? Oto Państwa na ulicach miast zapytał nasz reporter Maciej Domański. Gram sobie w gry komputerowe, albo sobie oglądam filmiki na YouTubie, słucham muzyki. Po prostu coś sobie jem. Uspokajam się po prostu wtedy. Z pełnym brzuchem jakoś łatwiej mi się myśli. Krótko i treściwie, ale jakie Państwa są sposoby na relaks w pracy? Bo granie w gry nie wiem, czy jest rozsądne. Medytacja za pomocą aplikacji to jest propozycja, którą mają programiści, którą mają autorzy takich aplikacji, ale także psychologowie, którzy twierdzą, że to jest dobry sposób, żeby poprawić swoją wydajność. Pracodawcy również inwestują we właśnie medytację. 2 2 7 3 albo pora na trójkę @polskieradio.pl. Czekam na Państwa sposoby na relaks w pracy. Inhaler teraz i Cheer Up Baby w Trójce. When I think of all the things I didn't do, I can't help but blame it all. You're not on your own, you're shaking. Na zegarze 29 minut po siódmej. Sponsorem audycji jest partner Kongresu 590, Grupa Lotos. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Stopy procentowe w Polsce bez zmian. Taką decyzję podjęła Rada Polityki Pieniężnej. Poinformowała o niej najpóźniej w historii, bo o 17.30, a chwilę później opublikowała też komunikat po posiedzeniu. Wynika z niego, że rosnąca inflacja w przyszłym roku powinna wrócić do normalności. Zabrakło tradycyjnego ostatnio akapitu o tym, że obecna polityka niskich stóp łagodzi negatywne skutki pandemii i wspiera aktywność gospodarczą. Niektórzy ekonomiści widzą w tym zmianę retoryki banku na delikatnie bardziej jastrzębią. O podwyżkach stóp na razie ani słowa. Rekordowo niska cena pieniądza to 0,1%. Trwa Kongres 590 w podrzeszowskiej Jasionce. Rozmowy m.in. o polskiej kolei. Członek zarządu PKP Intercity, Tomasz Gontarz, mówił, że ważną cezurą będzie rok 2027. To wtedy skończy się kolejna perspektywa unijna. Mam nadzieję, że te zasadnicze prace na polskiej sieci kolejowej już się zakończą. Bierzmy pod uwagę, że wiele rzeczy się teraz toczy, które powinny być zrobione 10-20 lat wcześniej. Remonty na kolei z roku na rok mają się coraz mniej dawać we znaki pasażerom. To z kolei członek zarządu PKP SA, Krzysztof Golubiewski. Tak jak pasażerowie, którzy korzystają dzisiaj z dworców. Do końca 2023 damy 200 obiektów, od 2023 roku w kolejnej perspektywie kolejnych 150, ale z każdym rokiem, z każdym praktycznie miesiącem już te nasze inwestycje, gotowe projekty będą widoczne i pasażerowie będą z nich korzystali. Dziś drugi i ostatni dzień kongresu. Z powodu obostrzeń wydarzenie odbywa się w formie hybrydowej. Na warszawskiej giełdzie spore wzrosty. Indeks WIG 20 urósł o 2,16%. Napędzały go papiery spółek odzieżowych, banków i KGHM-u. W dół ciągnął słabnący CD Projekt. Środowa sesja na nowojorskich giełdach zakończyła się niewielkimi wzrostami głównych indeksów, ale swój historyczny rekord ustanowił Dow Jones. Waluty. Euro kosztuje teraz 4,57, frank 4,16, dolar 3,80, a brytyjski funt 5 zł i 30 groszy. Sponsorem audycji był partner Kongresu 590, Grupa Lotos. Deszczowo w Trójmieście, deszczowo w Bydgoszczy, ale także w Wielkopolsce oraz w Kielcach, w Katowicach i w Łodzi. Pozostałe miejsca dzisiaj z miejscowymi przejaśnieniami, ale temperatury nie rozpieszczają. 10 stopni w Trójmieście, 13 w centrum. Najcieplej dzisiaj w Rzeszowie i w Lublinie, 14. Jakość powietrza dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem, nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut pozostało do godziny 8. Czy medytujemy w pracy? Czy to jest właściwy sposób na relaks? Słyszę właśnie o tej medytacji, to mają ludzie słabą pracę. Jak muszą medytować, bo się stresują. Ja jestem serwisantem. Ja nigdy się w pracy nie nudzę i nie muszę medytować. Zawsze jest coś nowego. Zatem gratuluję codziennych wyzwań. Nie każdy ma to szczęście. 2, 2, 7, 3. Czekam na Państwa sposoby na relaks w pracy. Sorry Boys, absolutnie, absolutnie teraz w Trójce. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę.

też w sprawie stresu. Też jestem serwisantem, chciałem wszystkich serwisantów pozdrowić. Jadę dzisiaj do pracy i będę się trochę odstresowywał w tej robocie. I wszystkim takiej pracy życzę. A co panowie serwisują, to też jest ciekawe. Dwie dwójki, siedem trójek, metody na relaks w pracy. Sport to jest metoda na relaks. 75% Polaków regularnie uprawia sport. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte. I jest to najlepszy wynik w Europie. Na drugim miejscu znalazły się Francja, a na trzecim ex aequo Niemcy i Austria. Ankieterzy pytali m.in. o ulubione dyscypliny sportowe. Wyszło, że jest to jazda na rowerze, bieganie i gimnastyka. I że na odzież sportową wydajemy 900 zł rocznie. Tylko, szanowni państwo, badania mówiące, że 75% Polaków ćwiczy codziennie, dotyczą zeszłego roku, czyli roku, kiedy siłownie w zasadzie przez sporą część czasu były zamknięte. Zacząłem się zastanawiać, no to skąd taki wynik wysoki się wziął. Na przykład 9 lat temu ówczesna minister sportu pani Joanna Mucha stwierdziła, że mycie okien to też jest jakaś forma sportu, więc albo my również zaliczyliśmy mycie okien i tego typu rzeczy jak zamiatanie do sportu, albo może być tak, że nie do końca prawdę w ankietach mówimy. I o tym więcej za moment. Czy kłamiemy w ankietach, czy kłamiemy to może niewłaściwe słowo, ale czy koloryzujemy, czy stosujemy skróty myślowe. O tym za chwilę. Teraz R.I.M. w programie trzecim Polskiego Radia, 16 minut do 8. Brought me to my knees, pale. What if all 12 minut do godziny 8. Pewnie każdemu z Państwa zdarzyło się brać udział w ankiecie na jakiś temat. I czy odpowiadali Państwo wtedy zgodnie z prawdą? Odpowiedzi do spisu powszechnego, tylko zwracam uwagę, muszą być prawdziwe, bo jeśli się okaże inaczej, dostaniemy karę. Ale przecież pozostałe sondaże, ankiety telefoniczne, czy też takie, do których jesteśmy łapani na ulicy, no przecież nie da się sprawdzić. Dlaczego zdarza nam się kłamać w takich ankietach? Pytał Maciej Domański. By poczuć się może lepiej, żeby być lepiej uznawanym w świetle innych. Wydaje mi się, że okłamują sami siebie. Mi też się często zdarza. Myślę, że to jest taka naturalna chęć pokazania siebie z jak najlepszej strony, ale nie zawsze prawdziwej. Osobiście wydaje mi się, że nie mieliby powodu, żeby kłamać, ponieważ ankiety są anonimowe i nikt nie zweryfikuje, czy to oni powiedzieli, czy nie. 2 2 7 3. Teraz, to jest nasz numer telefonu, teraz Kaśka Sochacka i utwór Boję się o ciebie. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Nie chcę nic tu zmieniać, nie chcę nic inaczej. Na serwisanta również z tej strony serwisant. Ja też się odstresowuję w pracy jako w serwisie i akurat serwisuję lasery, także generator, rezonator, lustra, moce różne, przeróżnego rodzaju, także to jest super odstresowywanie się. Dzięki bardzo. Lasery, serwisant laserów. Ciekawe, czy ktoś będąc w podstawówce miał takie marzenie na przykład, albo pan, że jak będę duży, to będę serwisował lasery po tym, jak się obejrzało całą sagę Gwiezdnych Wojen. W jaki sposób się można relaksować przy pracy? 2 2 7 3. Ja w ciągu dnia wychodzę przynajmniej na jeden krótki spacer z psem. Rozprostuję wtedy nogi, dotlenię się. Bardzo często wychodzę na taką szybką przejażdżkę na rower. No i czasami taka krótka gimnastyka, ponieważ mam pracę siedzącą. No i jeżeli przysypiam, to idę do łazienki, prysznicuję sobie zimną wodą twarz, taki szybki masaż. Także to są plusy pracy zdalnej. Pozdrawiam serdecznie, miłego dnia. Do usłyszenia. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you